Lexus-polska.pl. Lexus. Stop smoke. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A w serwisie o zakończonym już wysłuchaniu dotyczącym reformy sądownictwa w Polsce. O patrolowcu ORP Ślązak, który po 17 latach budowy w marcu ma być przekazany marynarce wojennej. I o wyroku białostockiego sądu. Pół roku więzienia za znęcanie się nad kotami. Połączenie stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, upolitycznienie KRS-u, podważanie niezależności sądownictwa. To część zarzutów, jakie padały pod adresem polskich władz na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Wysłuchanie dotyczące Polski trwało ponad 3 godziny. Odbyło się bez obecności przedstawicieli polskiego rządu. Z zaproszenia nie skorzystał minister sprawiedliwości. Racji polskiej strony bronili europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Karol Surówka. Przedstawiciel Komisji Weneckiej Jean-Claude Scholz mówił, że w jego opinii nie ma już kontroli konstytucjonalności w Polsce. Krytycznie wyraził się m.in. o połączeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jest możliwość nacisków na prezesów sądów, które są zorganizowane w sposób hierarchiczny. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar mówił o postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko polskim sędziom. Wobec 4 sędziów prowadzone są na etapie przygotowawczym postępowania dyscyplinarne za komentowanie w mediach sytuacji wokół polskiego sądownictwa. Pozycji polskiego rządu broniła na posiedzeniu Komisji część Europy. Posłów. Deputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski zwrócił m.in. uwagę na polityczne zaangażowanie niektórych sędziów. Co zrobić w sytuacji, kiedy sędziowie uczestniczą w demonstracjach politycznych? Jeden z przedstawicieli dyplomacji Austrii, która sprawuje prezydencję w Radzie Europejskiej, zapowiedział, że temat artykułu 7 wobec Polski ma się również pojawić na Radzie do Spraw Ogólnych w Brukseli 11 grudnia. Karol Surówka, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Patrolowiec ORP Ślązak powinien zostać w marcu przekazany marynarce wojennej, zapowiada prezes stoczni w Gdyni. Jednostka rozpoczęła właśnie kolejne próby morskie. Jej budowa trwała 17 lat, ale jak wyjaśnia prezes stoczni Konrad Konefał, to nie zakład ponosi za to winę. Myśmy tutaj policzyli, że faktyczny czas budowy to jest około 5,5 roku w ciągu tych 17 lat. No większość niestety to były przestoje związane z brakiem finansowania, ze zmieniającymi się decyzjami. Ślązak pierwotnie miał być dobrze uzbrojoną korwetą. Skończył jako słabiej wyposażony patrolowiec. Ekspert Michał Adamski zapewnia, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudowana już jednostka i kolejne miały nowe systemy. Jeżeli chodzi o uzbrojenie rakietowe, to przede wszystkim uzbrojenie ofensywne klasy wodowoda, które również mają możliwość zwalczania celów brzegowych. Ponadto o zapewniające obronę okrętu i sąsiednich jednostek woda-powietrze. Jeżeli chodzi o uzbrojenie torpedowe, również istnieje taka możliwość. A stocznia zapewnia, że jest gotowa do budowy kolejnych jednostek dla marynarki wojennej. Pół roku ma spędzić w więzieniu mieszkaniec Białegostoku oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyzna adoptował koty, które później maltretował. 2 z nich nie przeżyły, 3 udało się uratować. A sąd zdecydował też, że oskarżony przez 10 lat nie może mieć żadnych zwierząt. Na ogłoszeniu wyroku była Marta Nazarko. Sędzia Alina Dryl przypominała wyjaśnienia oskarżonego. Kot mnie zdenerwował, kopnąłem go w biodro, kot poleciał. Takie zachowanie musi spotkać się z wyraźną reakcją, mówiła sędzia Dryl. Zwierzęta to istoty zdolne do odczuwania cierpienia. Zasługują na troskę, opiekę. Jest to wyrok, który może dawać do myślenia osobom, które kiedyś w przyszłości też się zdenerwują i pomyślą o tym, żeby swojego zwierzaka kopnąć. Mówiła po ogłoszeniu wyroku prezes Fundacji Kotkowo Agata Kilon. Wolontariuszki Kotkowa, zanim oddały koty Danielowi, spotkały się z nim i zrobił na nich bardzo dobre wrażenie. Dlatego trudno uniknąć takich sytuacji, mówi Agata Kilon. Ireneusz Żyłowski z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami dodaje. Tak naprawdę, gdyby nie media społecznościowe i sygnały, które spływały z różnych źródeł, to może sprawa nie ujrzałaby światła dziennego. Liczę na to, że jeżeli ktokolwiek widzi, że coś się złego dzieje u sąsiada, żeby zgłaszał to. Najgorsza jest znieczulica społeczna. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. I na koniec książka Historyczna Roku. To konkurs, który ma popularyzować dzieje Polski w XX wieku, ale także promować czytelnictwo. Znamy już laureatów. Na uroczystości wręczenia nagród był Witold Banach. W kategorii książek naukowych nagrodę jurorzy przyznali doktorowi Witoldowi Bagieńskiemu za monografię Wywiad cywilny w latach 1945-61. A dlaczego, wyjaśnia przewodniczący jury profesor Antoni Dudek. Jest to książka rzeczywiście nowatorska, która wprowadza do wiedzy historycznej ogromną liczbę informacji. To praca o rzeczywiście bardzo tajemniczej strukturze, jaką był komunistyczny wywiad podległy najpierw Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Z kolei w kategorii książek popularno-naukowych nagrodzona została Wielka Wojna Polaków autorstwa profesora Andrzeja Chwalby. Jest to książka, która opowiada o tym, jak naród pozbawiony większej nadziei na początku roku 14, w czasie wojny, odzyskiwał i pamięć o swojej wielkiej przeszłości i odzyskiwał nadzieję, aczkolwiek Polska w czasie wojny została sponiewierana. W kategorii najlepsze wydawnictwo źródłowe za najlepszą publikację jury uznało książkę Mariusza Korzeniowskiego, Krzysztofa Latawca i Dariusza Tarasiuka Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów. Natomiast w kategorii wspomnienia jury uhonorowało książkę w opracowaniu Jerzego Łazora pod tytułem Moje wspomnienia, Stanisław Wojciechowski. To był Witold Banach. Dodajmy, że konkurs organizuje m.in. Polskie Radio. To wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Seniorzy dopiero po 20.45, ale młodzi grają i to z jakim efektem? W studiu Tomasz Grazdowski. Tak, na razie robią dobrą pracę piłkarze reprezentacji U21, którzy w Portugalii wygrywają do przerwy ze swoimi rówieśnikami 3-0 po golach Bilika, Kownackiego i Szymańskiego. A wracając do występu meczu pierwszych reprezentacji Polski i Portugalii, nasi nie są faworytami dzisiejszego meczu w Lidze Narodów, w którym to w Guimarães zagramy z Portugalią. Ba, bukmacherzy nie zakładają, że Polska zdobędzie choć punkt. Jeżeli chodzi o naszych, to tak przed meczem mówią, no tak na dobrą sprawę przed każdym. Tym razem Grzegorz Krychowiak. Chcemy spędzić kolejne 90 minut razem, zdobywać to doświadczenie jako zespół. To tylko zaprocentuje i miejmy nadzieję, że odpowiednio to wykorzystamy. Oczywiście celem numer jeden jest zwycięstwo, bo kiedy się zwycięża, no wszyscy są indywidualnie doceniani. Tak do tego podchodzimy. Tak jakby to były mecze o punkty, to jest ostatni sprawdzian przed tą walką o euro. I jeszcze Wojciech Szczęsny. Będzie to mecz ważny, bo chcemy wygrać wreszcie, a fajnie by było wygrać z mocnym zespołem, żeby zdobyć troszkę tej pewności siebie i przekonania w to, co robimy. Potrzebujemy tego zwycięstwa bardzo i na pewno byłby to fajny mecz na przełamanie. Nie da się ukryć, że byłoby fajnie. Wiele wskazuje na to, że w dzisiejszym meczu Polska zagra w takim składzie: Szczęsny, Kędziora, Bednarek, Cionek, Bereszyński, potem Krychowiak, Klich, Grosicki, Zieliński, Frankowski i w napadzie osamotniony Arkadiusz Milik. Początek meczu o 20.45. Najwybitniejszy w ostatnich latach trener boksu w Polsce Andrzej Gmitruk zmarł dziś rano w pożarze swojego domu pod Warszawą. Podobno trener zapalił świeczkę w rocznicę śmierci swojego syna. Od niej zapalił się taras, potem dom i Andrzej Gmitruk zmarł podczas gaszenia pożaru. Tak możemy przeczytać w komunikacie, jaki wydała rodzina. Organizatorzy konkursu skoków w Wiśle dali radę przygotować skocznie. Trudniejsze zadanie przed organizatorami zawodów Pucharu Świata w skokach, biegach i w kombinacji w Kusamo. Jeszcze nigdy pod koniec jesieni, odkąd prowadzone są pomiary w skali całego kraju, nie było tam tak mało śniegu. Praktycznie cały obszar Finlandii jest bezśnieżny. Ale cóż, taki los sobie sami gotujemy. Wycina się lasy deszczowe, a potem w Finlandii nie ma na czym skakać. Trzy słowa o pogodzie. Na razie bez żadnych anomalii. W nocy na południu zachmurzenie duże, na zachodzie co oraz w pasie centralnym duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym małe i umiarkowane. Temperatura od minus 3 do 0, tylko nad morzem około 1. Jutro zachmurzenie duże, miejscami, i to będzie zwłaszcza na północnym wschodzie, z większymi przejaśnieniami, na południu możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0 do 2 stopni, tylko na Podhalu około minus 1, nad morzem około 3-4 stopni. Trójka. Program trzeci. Iwanka Kunewa, Anna Gwozdowska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za audycję popołudniową. Magiel Wagli w Trójce. Już za chwilę. Do usłyszenia. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść. Słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu. Jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Trzymam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja.

Dobry wieczór Państwu. Hrabia mił cud, unikat jak numer PESEL i pani bum bum. Zapraszamy na Magię Wagli. Dzisiaj wydanie takie chyba bardzo eklektyczne, tak jak patrzę na te wszystkie płyty, które ja przyniosłem, które przyniosła pani bum bum. To ja. Ale takim u mnie przynajmniej przewodnim tematem będzie na pewno bęben, a z drugiej strony muzyka elektroniczna, samplomana, która będzie się przewijała przez całą audycję, chociaż w taki sposób bardzo eklektyczny. Pojawiają się i głosy ludzkie, i nie tylko eksperymenty z samą elektroniką. Może szybciutko tylko powiem, kto rozpoczął audycję, bo jest to Moses Boyd, który pojawił się u nas przy okazji takiej młodej sceny londyńskiej, jazzowej. Natomiast, co było zresztą dobrze słychać, pan Moses Boyd bardzo chętnie wkracza w świat elektroniki. Zresztą współpracował z Fortetem na przykład i z Floating Points, czyli producentami zajmującymi się muzyką klubową. Ale także z Little Sims, raperką, którą chętnie przynoszę do naszej audycji tutaj w walizetce. Moses Boyd z nową płytą Deplaced Diaspora. Wydaje mi się, że bardzo ciekawa rzecz. Gdzieś jakieś skojarzenia może, dlatego że jest to także perkusista z Mike Rabenem, który pojawia się od jakiegoś czasu w naszych audycjach. No i perkusiści będą się przewijali wraz z którzy próbują współgrać jakoś z tymi wszystkimi układami scalonymi. Będą się przewijały na mojej playliście tak zwanej. No i fajnie. A ja jestem panią Bumbum, jako się rzekło. U nas, panie Robercie, powiem tak, jest chłodno, ale śniegu z deszczem nie ma. Więc jest w miarę... Nawet słoneczko było dzisiaj. Prawda? No może nie będę cytował listu pana Roberta, myślę sobie. Ale... Aczkolwiek jest poetycki. Co ja chciałem? Aha, chciałem państwu powiedzieć, że... Ale ja wróciłem, tylko powiem, że wróciłem, bo miałem taką podróż z Mrągowa prosto do Bielska. No i po drodze mieliśmy naprawdę dość poważne śniegi wokół. No to ja cię przebiję. I też mnie pokurczyło na terenie rąk. Bo na zimno to się człowiek kurczy, ale ja miałem lepiej od ciebie, ja miałem przerzucik z Olsztyna do Przemyśla. To ile kilometrów? Nie wiem, no 1500-1900, ale chłodno było generalnie. Biało z lewej i z prawej. No ale zimno, robi się zimno. Ale robi się zima, nawet zmieniłem opony dzisiaj. No, w sumie końcu jest zima, no to musi być zimno. Więc właśnie w związku z tym, że zimno, przyniosłem Leslie Weiner płytę winylową, od której się uwolnić nie mogę, a ostatnio trudno mi się od niej w ogóle z nią zapoznać, ponieważ dużo jeżdżę samochodem, a w samochodzie kiepsko się gramofon poziomuje. Ale Elvis Presley w swoim Cadillacu miał gramofon, ja to wiem. Pamiętam. Nie wiem, jak to urządzenie sprawiało radę. Ale ja po pierwsze nie jestem Elvisem, po drugie nie mam nawet Cadillaca. Więc przyniosłem tą płytę, żeby sobie posłuchać po prostu, no. Skoro nie mogę, tak w domu nie mam czasu. A to też ważna postać dla całej... Leslie? Tak, dla całej grupy, która zajmowała się muzyką elektroniczną. No, bardzo ważna. Czego przykładem będzie utwór z płyty Witch, oczywiście najbardziej sensacyjnej i znanej, pod tytułem Five. I don't talk about the war, I don't want to. I don't talk about songs. I don't talk about the war, I don't want to. I don't talk about songs. I don't talk about the war, I don't want to. I don't even talk about songs. Fallen. Sea creatures swimming in a circle formation. Minds. Do you mind? What's on your mind? Most of the crew got cancer, including John Wayne. Duke of Hazzard. Retreat, retreat. Film about the Civil War. surrender, the Gulf, Shell, Texaco, BP, Exxon, Esso, war. What's it good for? Newly dug graves, interest-free credit, tax-free savings, extensive coverage, expensive courage, special editions, live satellite, ammunition, military briefings, cities and maps of this place, in your eyes. State of mind, peace, home, full frontal views. The scud's for you. Miller's made the American way. All right. The winds of maybe rolls over us already. Tiger in your tank. They'll prepare us a table before me. Free glasses with every full tank. My cup runneth over. Many prizes to choose from. And over and out of here and now. Geiger counter. Smile. I remember. Creatures swimming in a circle formation. Minds, do you mind? What's on your mind? Most of the crew got cancer, including John Wayne, Duke of Hazzard. Retreat, retreat. A film about the Civil War. Surrender. The Gulf, Shell, Texaco, BP, Exxon, Esso, war. What's it good for? Newly dug graves. Interest-free credit, tax-free savings, extensive coverage, expensive courage. No i pięknie potrzaskało na koniec. Fantastyczne. Też to troszkę perkusyjno-sekcyjne. Troszkę takie, chciałem powiedzieć, panie Marcinie, no cisza, moim zdaniem cisza, gdyż to przed burzą jest to zdjęcie. Tak ja bym to na przykład sobie... To jest jakaś technika, żeby jechać po 30, kiedy bardzo zimno i sobie jechać na rowerze i wtedy... No zresztą nie wiem, tak nie wiem. Pozdrawiam w każdym razie serdecznie. Ja kontynuuję muzyków jazzowych, którzy chętnie eksperymentują, są otwarci na eksperymenty z DJ-ami, z producentami. Przynosiłem niedawno debiutancką płytę Chipa Wickhama, który wcale młodym saksofonistą nie jest, ale wcześniej współpracował, występował z przeróżnymi muzykami. Między innymi Nathan Bircholem, czy Matthew Holsonem, czyli tą młodą sceną londyńską, która tak chętnie odwołuje się do tak zwanego spiritual jazz. No, ale pojawiał się na przeróżnych płytach, czy to hip-hopowych, bo na przykład zespół Farsight, czy Nightmares on Wax, na przykład. No, a w zeszłym roku wydał pierwszą swoją debiutancką płytę. A teraz pojawia się jakby taki dodatek, czyli płyta z remiksami. Bardzo, bardzo dobrze się tego słucham, bo są to remiksy rzeczywiście, które bardzo popsuły gdzieś tą muzykę Chipa Wickhama, ale popsuły w dobrym słowa tego znaczeniu, czyli trudno rozpoznać czasami oryginał. Jednym z takich utworów, może dlatego, że się troszeczkę zbliżam do głosów ludzkich, jest remiks pana Omasa Mahmoud, czyli takiego troszkę sfrikowanego Prince'a, czy D'Angelo, który bardzo eksperymentuje z tym swoim głosikiem wysokim. Tak naprawdę odwołując się gdzieś do hip-hopu z okolic Detroit, ale też do takiej bardzo transowej muzyki soulowej, kiedyś określanej mianem new soulowej. Chip Wickham, Rebel 23. No, zupełnie inaczej brzmi ten utwór w wykonaniu pana Omasa. I'm a rebel. Yeah, I'm a forever. Chip Wickham, zremiksowany tutaj przez pana Omada. Fajnie się słucha całej tej płyty zremiksowanej, bo okazuje się, że tak przeróżne dźwięki można... Znaczy ja to zawsze wiedziałem, dlatego byłem takim fanem samplingu gdzieś w latach 90. Bo przeróżne dźwięki, przeróżne gatunki spotykają się na tej płycie. A to wszystko remiks przecież tylko jednej debiutanckiej płyty z zeszłego roku. Więc, a są tam i takie klikowe, bardziej drapieżne rzeczy, bardziej połamane, też hip-hopowe. Chip Wickham zremiksowany. No, nawet jeśli to będzie hip-hop, to tak jak pan słyszał, bardzo delikatny, uspokajający i brzmiący jak owa cisza na tej pięciolinijce. To państwo nie wiecie, o co chodzi, a też nie do końca, ale chodzi tu o zdjęcie, którego interpretacja mnie równie zaskoczyła, co i moja interpretacja, także się zaskoczyliśmy nawzajem. A teraz jeszcze raz pani Leslie Weiner, tym razem w piosence pod tytułem Once Upon a Time. In the end, love came along on mutual dependence. To discard it, went broke, got busted, went out of town and desperately needed a petulant old queen thing. Something is happening, has happened, will happen. Baby, maybe in a minute, maybe in an hour, death is in us already. Could you see your way clear? Dancing to stolen radios and so long as in this song and my call is always fading away. Cities and maps of this place, and you're gone so long, so long. Shit. 6 radiant wax candles, a partial skeleton, a small reptile. You're wild, wild ways. Wild, wild ways. Wild, wild ways. Wild, wild ways. Wild, wild ways. Something is happening, has happened, will happen. Maybe, maybe in a minute, maybe in an hour. Cause death is in us already. Could you see your way clear? Dancing, stolen radios. So long as we miss them, my call is always full of rain. It's the way you're going, some new language. Please, please, please, please, please. Don't speak of this. Aren't you tired of killing? Do you really want to live forever? Ain't you heard the language you use is made up of words that are killing you? Aren't you tired of killing? Do you really want to live forever? Ain't you heard the language you use is made up of words that are killing you. I still appear from time to time as a young baby in my mother's dreams. No bardzo przyjemna. Zapowiedziałem głosy ludzkie. Ja bardzo chętnie powracam do, bo już jest cała płyta Broken Politics pani Nene Cherry. No bardzo konsekwentna jest w tym, co robi od jakiegoś czasu i to wszystko jedno, czy to jest współpraca z free jazzowym zespołem, czy z Fortetem, który też towarzyszy pani przy tej płycie. Konsekwentnie łączy muzykę elektroniczną z muzyką soulową, popem, ale takim bardzo zaangażowanym. Oczywiście płacąc za to cenę, no bo to już nie jest taka popularność, jaka spotkała panią w czasie debiutu. No ale ta konsekwencja zaowocowała naprawdę, naprawdę dobrą płytą. Broken Politics, Nene Cherry, Slow Release, taki opowiadany bardziej numer z tej płyty. No pressure, no pressure. Teraz pani Agnieszka Obszańska pospaceruje sobie z państwem po terenie kultury. Teren. Kultura. Dziś o książkach fotograficznych. 23 listopada po raz trzeci w Poznaniu ruszy X-Print. Festiwal książek fotograficznych właśnie. To medium, które znacznie poszerza pole samej fotografii. Dodaje treści, komentarza, pozwala nam wyjść poza fotograficzny obraz. I to już autonomiczne dzieło, na które składa się praca wielu ludzi. I to właśnie książce fotograficznej X-Print poświęca całą swoją uwagę. Postanowiliśmy pokazać fotografię poprzez medium książki fotograficznej. Książka fotograficzna, jeżeli jest dobrą książką, porządkuje wypowiedź fotograficzną tak jak żadne inne medium. Pozwala przekazać pewną historię wizualną z jej początkiem i końcem, punktami kulminacyjnymi. Mówi Michał Sita, kurator festiwalu. Książki z racji tego, że wymagają współpracy wielu osób, dopracowanych treści fotograficznych i są obiektem materialnym, który dodaje pewne warstwy do znaczeń samych fotografii, można traktować jako zupełnie osobne medium przekazu treści. I to nowe, niezależne medium ma się w Polsce coraz lepiej. Rok w rok powstaje coraz więcej tytułów. A wyłapać czy uporządkować najciekawsze pomaga choćby poznański X-Print. Podtytuł tegorocznej edycji festiwalu brzmi Historie prywatne? Postaraliśmy się wyłowić tych, którzy do historii opowiadanych fotografią podchodzą bardzo osobiście. To znaczy to są fotografowie, wydawcy, artyści, którzy książkę fotograficzną traktują jako nośnik historii, w których mierzą się ze światem. To są ich własne, bardzo prywatne i bardzo intymne opowieści, które snują za pomocą fotografii. Zrealizujemy wystawy i zrealizujemy spotkania z fotografami. A skoro przy wystawach jesteśmy, to główną prezentacją, taką wokół której toczyć się będą rozmowy, są prace Japonki. Mayumi Suzuki mierzy się ze swoją historią rodzinną. W 2011 roku tsunami zmiotło z powierzchni ziemi miasto Onagawa, z którego Mayumi pochodzi. Zniszczyło studio fotograficzne prowadzone przez jej tatę i mamę, a wcześniej przez dziadka. Mayumi miała być trzecim pokoleniem fotografów z Onagawa, miała przejąć ten interes. I to, co jej zostało po katastrofie, to są szczątki archiwum rodzinnego, kawałek portfolio jej ojca. Te zlepki, zupełnie pozbawione kontekstu, fragmenty fotograficzne, Mayumi opracowuje w formę bardzo intymnej książki fotograficznej, która działa trochę tak, jakbyśmy wyjęli ze skrzynki z pamiątkami rodzinnymi jakieś elementy i przyjrzeli się im z bardzo bliska, poddali bardzo dokładnej analizie, ponieważ w sytuacji, w której tsunami zniszczyło wszystko inne, to są jedyne elementy, na których może się od tego momentu opierać pamięć o całej rodzinie Mayumi. Ta książka została wydana w zeszłym roku przez Seiba Editions, rozeszła się na pniu. My w Poznaniu zrealizujemy i wystawę opartą na tym cyklu, ale też taką roboczą wystawę, która opracowuje nowy projekt Mayumi, gdzie swoją pracę z archiwami poszerzyła o analizę tego, co dzieje się w całym Onagawa. Przyjrzała się historiom tych ludzi, którzy pozostali w Onagawa i zastanawia się nad tym, jak wygląda identyfikacja w miejscu, które co pokolenie trzeba odbudowywać od zera. Ta wystawa w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, a poza tym W galerii Ego Kuba Dąbrowski opracuje swoje prywatne zapiski fotograficzne, opracuje swoje scrapbooki, takie zeszyciki, w których wycina elementy popkultury i łączy je ze swoimi fotografiami. I kolejna wystawa indywidualna w galerii Pix House. U nas pokażemy zdjęcia Igora Pisuka z cyklu Deceitful Reverence. Jakie jeszcze wystawy proponuje festiwal, to już możemy podejrzeć na www.pixhouse/xprint. To teraz spotkania. Na przykład będzie można posłuchać Aliny Sanduliak, która złożyła w Galerii Rodriguez selekcję książek ukraińskich, mających ten wspólny mianownik, że poprzez prywatne sposoby oglądania rzeczywistości komentują realia wojny toczącej się teraz na Ukrainie. Poza wszystkimi autorami wystaw, o książkach opowie też Kacper Kowalski, o pracy nad swoją książką Over. Bardzo ciekawe spotkanie będzie połączone z premierą trzech zinów, które Pix House wydaje w tym roku. Tomek Liboska, Maciej Jeziorek i Krzysiek Orłowski. Wszyscy trzej zrealizowali dzienniki fotograficzne. Posadzimy ich przy jednym stole i będziemy się zastanawiali nad tym, czym dziennik fotograficzny jest w ogóle. Grzegorz Dąbrowski opowie o pracy nad archiwum Augustisa. Ale to nie wszystko. Więcej zobaczymy i posłuchamy na Festiwalu Książek Fotograficznych X-Print w Poznaniu, który potrwa od 23 do 25 listopada. A ja gorąco polecam. No i na koniec pierwszej części Dodadu zaśpiewa Kazumi w piosence zmiksowanej przez pana Muzika. Zapraszamy do reklamy. Ja w sprawie floty dla mojej firmy. Dobrze trafiłem? Do Skody. Idealnie. Pan pozwoli, że zdejmę miarę i uszliję perfekcyjny leasing z promocyjnym pakietem Full Service. Bezpośrednim wsparciem od doradcy, polityką flotową dedykowaną pana firmie i telematyką dopasowaną do pańskiego biznesu. Wykorzystaj szyty na miarę pakiet usług flotowych Skoda Business Expert dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegóły na businessexpert.com. Flota od Skody. Od 9 lat najchętniej wybierana przez przedsiębiorców. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm.